दिल ही तो है न संग खेष्ट, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कैदे हया तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। कैदे हया तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, दिल ही तो है न संग खेष्ट, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोई जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों, दिल ही तो है न संग खेष्ट, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सता।